niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 października, minęła 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Konsultacje z prezydentem w sprawie utworzenia nowego rządu ruszają w przyszłym tygodniu. Stany Zjednoczone i Unia Europejska jednomyślne w sprawie Izraela i Ukrainy. Rusza sezon na infekcje, atakuje szczególnie wirus RSV. Poznaliśmy terminarz spotkań prezydenta z przedstawicielami komitetów wyborczych w sprawie utworzenia nowego rządu. Spotkania w Pałacu Prezydenckim odbędą się w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach, mówi prezydent Andrzej Duda. Zakładam, że po prostu zadam każdemu gościowi te same pytania. W głównej mierze, jeżeli chodzi o przyszłość, o plany na przyszłość, jeżeli chodzi o najważniejsze zagadnienia, które do tej pory były, jeżeli chodzi o taką realizację polityki w Polsce. Myślę tutaj o inwestycjach, myślę o kwestiach gospodarczych, energetycznych, obronności. Pewnie będę chciał też zapytać o potencjalnych kandydatów na premiera. No oczywiście zadam też sakramentalne pytanie, czy uważają, że dysponują większością, która pozwalałaby im na przeforsowanie swojego kandydata na premiera. Na wtorek zaplanowano spotkania prezydenta z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej, a na środę z Trzecią Drogą, Nową Lewicą i Konfederacją. Prezydent Stanów Zjednoczonych i przywódcy Unii Europejskiej są jednomyślni w sprawie wojny między Izraelem a Hamasem oraz ataku Rosji na Ukrainę. Te konflikty pokazują, że demokracje muszą trzymać się razem, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Szczyt Unia Europejska-USA zwołano w kontekście światowych kryzysów. Ukraina walczy z siłami rosyjskimi, a Izrael przygotowuje się do inwazji na Strefę Gazy. Rozpoczął się sezon na infekcje. Szczególnie dużo jest zakażeń wirusem RSV. Ten atakuje głównie nos, gardło, skrzela i płuca. Zakażenie dotyczy nie tylko małych dzieci, ale również osób starszych, u których może mieć ciężki przebieg, mówi profesor Tomasz Targowski. U seniorów, tak jak u dzieci, układ immunologiczny jest słabszy. Najsilniejszy, najzdrowszy układ immunologiczny nasz jest w kwiecie wieku. Dzieci jeszcze nie mają dobrze wykształconej odporności, a u seniorów niestety układ immunologiczny się starzeje. Wirus RSV często rozprzestrzenia się wraz z innymi wirusami oddechowymi, takimi jak grypa lub COVID-19. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zaprasza na kolejną edycję akcji Trenuj z Wojskiem. Na ochotników czekają zajęcia, które pozwolą m.in. poprawić kondycję fizyczną, mówi komandor porucznik rezerwy Radosław Maślak. Rozpoczynamy od szkolenia strzeleckiego, też przewidziane jest szkolenie taktyczne, szkolenie specjalistyczne i tu jest duża ciekawostka, bo będą to indywidualne ćwiczenia ratunkowe, które będą odbywały się na basenie głębinowym. Również w ramach szkolenia mamy przewidziane wychowanie fizyczne, w tym walka w bliskim kontakcie, która zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem, podstawy survivalu. Sobotnia akcja to drugie takie spotkanie na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A serwis sportowy przygotował i przedstawi Dariusz Urbanowicz. Kibice siatkówki i reprezentanci Polski ledwo zdążyli odetchnąć po sezonie kadrowym, a tu proszę, ruszyła Plus Liga. W pierwszym meczu Stal Nysa uległa Jastrzębskiemu Węglowi 0-3, mówi przyjmujący mistrza Polski Rafał Szymura. Na pierwszy mecz, na otwarcie, bardzo ciekawy mecz, bardzo wyrównany i myślę, że mógł się podobać kibicom. Wiadomo, że po naszej stronie ta gra jeszcze nie wygląda, jak ma wyglądać, także spokojnie potrenujemy. Najważniejsze zwycięstwo za 3 punkty i teraz liga jest tak teraz szybka. Jest tyle grania, także szybka regeneracja i następny mecz już we wtorek. W drugim wczorajszym meczu Luk Lublin wygrał z Czarnymi Radom 3-0. Po przerwie reprezentacyjnej wróciła też Liga Piłkarska. Na otwarcie 12. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice Pogoń Szczecin 0-0. Za to 3 bramki padły w Białymstoku i wszystkie dla Jagiellonii, która 3-0 pokonała Zagłębie Lubin. Trener Jagi Adrian Siemieniec. To dobry mecz, aczkolwiek przy stanie 3-0 mieliśmy dużo sytuacji jeszcze, żeby strzelić bramkę i musimy takie sytuacje wykorzystywać, zamykać, bo piłka jest, pisze różne scenariusze i już nie takie rzeczy się w piłce działy, także musimy tam mieć więcej odpowiedzialności i pazerności, żeby po prostu jeżeli są sytuacje, to trzeba je wykorzystywać. A dziś Śląsk-Wrocław gra z Legią Warszawa, to o 17.30, o 15.00 Puszcza Niepołomice zagra z Krakowią, a wieczorem o 20.00 Lech Poznań podejmie Łódzki Klub Sportowy. Na północy kraju więcej chmur i przelotny deszcz, w centrum i na południu więcej rozpogodzeń i ciepło, około 17 stopni w centrum, do 24 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z kierunków zachodnich i południowych. Piotr Firan, ja się już odmeldowuję, proszę Państwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry Państwu. Jesteśmy na antenie Trójki Radiowej, Trójki Telewizyjnej i w internecie. Serdecznie witamy słuchaczy i widzów. Pierwszy raz po wyborach i po przerwie spowodowanej ciszą wyborczą. W studiu dzisiaj minister Małgorzata Paprocka, Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy. Dobry Państwu. Poseł Marek Sawicki, PSL. Właśnie nie wiem, co dodać. Koalicja Polska, czy jeszcze Trzecia Droga, czy to już po wyborach to już Polskie Trzeciej Drogi? Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dzień dobry. Tak, trzecia. A Koalicja Polska już nieważne. Dobrze, będzie krócej. Senator Grzegorz Schetyna. Dzień dobry. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Senator, to dobrze brzmi, prawda? Tak, inaczej niż poseł. No, ale tak jakoś... Godny. Dłużej, tak. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Poseł Marcin Kulasek, sekretarz generalny Nowej Lewicy, który ponownie zasiądzie w Sejmie, co nie wszystkim z poprzednich posłów Lewicy się udało, niestety. To prawda, ale godna reprezentacja jest w Sejmie. Witam Państwa serdecznie. I powracający do Sejmu po przerwie, Marek Jakubiak, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Też nie wiem, jak to stać. Kukiz 15 po prostu. Pani minister, czy wszyscy potwierdzili udział w konsultacjach u prezydenta, które się mają odbywać we wtorek i środę? No, pani redaktor, no, mamy nadzieję, że wszystkie zaproszone komitety wyborcze na zaproszenie pana prezydenta przyjmą. Było takie oczekiwanie, aby do takich spotkań doszło. Pan prezydent też, kontynuując pewną tradycję, zaprosił w kolejności takiej zgodnej z wynikami wyborów, czyli we wtorek zostali zaproszeni przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, a następnie w środę Trzecia Droga, Lewica i na końcu Konfederacja. I z terminarza podanego przez kancelarię wynika, że każdy gość, nie wiem, czy to będą pojedynczy goście, czy będą przedstawiciele komitetów wyborczych, będzie mieć na rozmowę około 2 godzin, no chyba, że pan prezydent chce po każdej rozmowie odpocząć, no to jest sporo czasu, więc może nie tylko prezydent będzie pytał, ale też odpowiadał na pytania. Pani redaktor, no to oczywiście jest to jakieś otwarte kalendarium i też oczywiście zależy od nastawienia gości, ale pan prezydent przy okazji chce poruszyć nie tylko kwestie związane z wyborami, z tym jak będą podejmowane i wykonywane te najbliższe kroki konstytucyjne, czyli właśnie sformowanie rządu, zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Senatu, ale również chce porozmawiać o tych kwestiach kluczowych dla Polski, zarówno na arenie międzynarodowej, jak również tych najważniejszych kwestii tutaj w polityce krajowej. Powiedział, zadam każdemu gościowi te same pytania, tak mówił w wywiadzie dla tygodnika Solidarność, w głównej mierze, jeżeli chodzi o plany na przyszłość, jeżeli chodzi o najważniejsze zagadnienie, myślę tutaj o inwestycjach, o kwestiach gospodarczych, energetycznych, obronności, zaznaczył prezydent Andrzej Duda, a czy przesądzone już jest, że w pierwszym kroku prezydent powierzy misję tworzenia rządu politykowi Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, tak jak konstytucja stanowi, pan prezydent w tak zwanym pierwszym kroku ma tutaj pełne uznanie. To jest decyzja osobista głowy państwa. Natomiast odpowiadając już wielokrotnie na to pytanie, to trzeba podkreślić, że prezydenci wszyscy od wejścia w życie konstytucji z 97 roku szanowali tę tradycję i misja w pierwszym kroku stworzenia rządu była powierzania tej partii czy tej koalicji, w zależności jak to było historycznie, która wybory wygrała. Natomiast po to są te konsultacje, aby również pan prezydent o te kwestie przedstawicieli komitetów wyborczych zapytał. I rozumiem, że po konsultacjach może podjąć decyzję inną? Panie redaktor, tak jak mówię, to jest decyzja osobista pana prezydenta. Ja po to są te konsultacje, po to jest ta rozmowa. Na pewno kwestie związane z kandydatem na premiera, z kwestiami, tak jak mówię, no w tej chwili czysto konstytucyjnymi będą również przez pana prezydenta podczas tych rozmów przyszłotygodniowych poruszane. To ja teraz panów zapytam, czy to, kto będzie miał większość w przyszłym Sejmie, właściwie w tym Sejmie, który rozpocznie swoje obrady 14 chyba. W każdym razie do 14 ma się zebrać, jest przesądzony Marek Sawicki. W mojej ocenie tak, no przecież są jasne deklaracje od tygodnia, ale także tuż przed wyborami, że trzy środowiska polityczne, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica, tworzą większość parlamentarną. W tej sprawie wstępne konsultacje są już prowadzone. Ja gorąco zachęcałem do tego, żeby nawet już w tym mijającym tygodniu ustalić kwestię prezydium Sejmu, prezydium Senatu i przynajmniej prezydium rządu. Ale to się nie stało? Chyba to się nie stało, ale mam nadzieję, że w poniedziałek jeszcze przed konsultacjami u pana prezydenta takie spotkanie się odbędzie, żeby idąc do pana prezydenta jasno większość parlamentarna zakomunikowała, że tak, ma uzgodniony skład wstępny rządu, propozycje programowe, o których tu, jak pani minister mówiła, będzie rozmowa i że ma także kandydata na premiera. W związku z tym nie ma potrzeby przedłużać tych konsultacji, nie ma potrzeby również robić tego wariantu z wyborem kandydata na premiera, który nie uzyska w Sejmie większości głosów. W związku z tym ten cały proces można nieco przyspieszyć, tym bardziej, że jak tu mówimy o kwestiach gospodarczych, to oczywiście cały czas tym cieniem i tą niespełnioną obietnicą ustępującego rządu, to jest Krajowy Plan Odbudowy, to jest poprawiony wniosek z 36 na 38 miliardów euro i te pieniądze musimy rozliczyć do końca 2026 roku. Więc tu rola pana prezydenta jest, wydaje mi się, kluczowa, bo nawet gdyby w tej chwili pan prezydent wycofał swój wniosek z Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Sądu Najwyższego, to jeszcze pan premier Morawiecki mógłby mieć sukces i złożyć wniosek o płatność w sprawie KPO. Więc na pewno w sprawach obronności, na pewno w sprawach polityki zagranicznej jest o czym rozmawiać. Zmienia się konfiguracja w Sejmie, zmienia się większość parlamentarna. Pozostaje prezydent, który jako zwierzchnik sił zbrojnych, ale także jako głowa państwa, no zwyczajnie z rządzącą większością parlamentarną musi mieć dobre relacje. No dobrze, a kto pójdzie do prezydenta? Władysław Kosiniak-Kamysz? Nie, no w mojej ocenie, jeśli chodzi o trzecią drogę, pójdą obaj liderzy, a więc i Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, chyba że będzie jakieś ograniczenie ze strony pana prezydenta, to trzeba będzie to uzgadniać. Będzie ograniczenie, nie można, można przychodzić nie, panami. Jest zaproszenie jest sformułowane oczywiście na szefów komitetów, natomiast na pewno, jeżeli to będzie reprezentacja kilkuosobowa, to w takim składzie serdecznie zapraszamy do pałacu. Jarosław Sellin, jest przesądzone, kto będzie miał większość w Sejmie, kto będzie zdolny do utworzenia rządu? Według państwa chyba nie jest przesądzony. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że nikt nie ma większości w Sejmie. Żaden komitet wyborczy, który poszedł do tych wyborów, takiej większości nie ma. Zwrócę uwagę na to, że nie trzy środowiska polityczne, tylko 10 partii politycznych musiało się zorganizować w trzy komitety koalicyjne, żeby mieć, jeśli się zliczy rzeczywiście arytmetycznie, więcej głosów niż my i się umawiają na współrządzenie, ale zgodnie z tym obyczajem, o którym pani minister wspomniała, liczymy na to, że w pierwszym kroku misję tworzenia rządu pan prezydent powierzy liderowi zwycięskiego ugrupowania. Lider zwycięskiego ugrupowania wskaże kandydata na premiera, który spróbuje tę większość stworzyć. I pozwólmy na dokonanie takiej procedury. Polityka polska bywa zaskakująca, mogą się różne rzeczy wydarzyć, więc warto nie przebierać nogami, nie przyspieszać procesu, który jest opisany w polskiej konstytucji zgodnie z tymi trzema krokami i po prostu uzbroić się w cierpliwość. A rzeczywiście jest o czym mówić, bo na przykład wydaje mi się, że pan prezydent ma prawo zapytać tych aspirujących do władzy w ramach 10 partii, czy mają jakiś uzgodniony program, choćby na poziomie elementarnym, bo jak dotąd nic na ten temat ja na przykład nie słyszałem. Grzegorz Schetyna, jeśli by prezydent zadał takie pytanie, to by uzyskał odpowiedź? Na pewno tak, tylko wydaje mi się, że nie kwestie programowe będą z tematem spotkania u pana prezydenta. Troszkę tak, bo jeżeli będzie rozmawiał o przeszłości, to musi być. A kalendarz, ale to jest jeden z tematów. A drugim na pewno będzie taka dojście do oczywistej prawdy. Kto wygrał te wybory, a kto je przegrał. Tutaj możemy zakłamywać rzeczywistość i próbować omijać takie podstawowe fakty, ale ponad 11 milionów Polek, Polaków głosowało na koalicję, która ma odsunąć PiS od władzy. I to jest oczywista oczywistość. I ja po prostu, w polityce jestem parę lat, pamiętam różne próby omijania werdyktów wyborczych. Pamiętam w 1992 roku też Lech Wałęsa przedstawiał, dawał misję z tworzenia rządu Bronisławowi Geremkowi, kiedy wiadomo było, że nie ma większości wtedy Unia Demokratyczna. I tak samo jest teraz, że to jest po prostu... widziałem, jaka sytuacja była w Hiszpanii. Jednak potrzebne są konsultacje, ja to rozumiem, no ale sprawa jest oczywista. Rząd będzie tworzyć opozycja, dzisiejsza opozycja demokratyczna, trzy ugrupowania, wczorajsza, a dzisiejsza koalicja rządowa INSPE. No właśnie nie wiadomo, jak to mówić teraz. To jest opozycja. Większość parlamentarna, bo to jest 240... No właśnie, tak, do tego pierwszego posiedzenia. 248 mandatów, nikt nie miał takiej większości. I można zaklinać rzeczywistość i tak jak mówię, przecież pan Sellin rozumie politykę. Można mówić, że jest, ileś jest ugrupowań, tworzy koalicję. Ja zakładałem koalicję obywatelską, mogę panu powiedzieć, że wszyscy za nią gwarantujemy. I za te relacje nasze z trzecią drogą i z lewicą także. I gwarantuje pan, że będzie umowa koalicyjna? Polacy chcą tego rządu. Chcą zmiany. Głosowali na zmianę. Ponad 11 minut. I jak ktoś tego nie widzi, to ja tylko się dziwię i chciałbym uniknąć takiego festiwalu, bo będzie szukanie kandydata z PiS-u, któremu będzie można przekazać misję tworzenia rządu, która jest po prostu nie samobójcza, nie straceńcza, ale samobójcza. Dlaczego samobójcza? No dlatego, że nie ma żadnej szansy. Nikt nie będzie rozmawiał z osobą desygnowaną z PiS na temat tworzenia większości parlamentarnej, bo nie ma takiej szansy. No przechodziliśmy przez kampanię wyborczą, ale myśmy... Samobójstwo by oznaczało jakąś śmierć polityczną. Ale dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest, że mówiliśmy i w tym studiu wiele razy mówiłem, idźcie do ludzi, porozmawiajcie z ludźmi, co ludzie o was sądzą. Nie rozmawiali, tylko wywieszali billboardy i chowali się za nimi. To była polityka i kampania PiS-u. Jest bardzo wyraźne zwycięstwo i chciałbym, żebyśmy po prostu to zwycięstwo zrealizowali. Mam nadzieję, że tak się stanie. No tak, ale mam nadzieję, że państwo też nie będą lekceważyć tych ludzi, którzy jednak głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest bardzo duża armia. Ale będziemy szanować tych, którzy wybrali zmianę. A tych ludzi jest ponad 11 milionów. I dlatego uważamy, że powinniśmy jak najszybciej ustalić zasady funkcjonowania nowego rządu i przedstawić program, który będziemy realizować. Marcin Kulasek, szef pana klubu Krzysztof Gawkowski, mówił, że wietrzy jakiś podstęp w tych rozmowach, konsultacjach u prezydenta, że one się odbywają osobno, że tam się będzie odbywało przekonywanie poszczególnych, no może nie wszystkich, ale niektórych uczestników tych rozmów do tego, żeby iść z PiS-em. No, może taki scenariusz wchodzi w grę, ale przypomnę państwu, tak jak zresztą tu senator mówił, prawie 12 milionów, panie senatorze, prawie 12 milionów, nie zaniżajmy sobie wyniku. To jest prawie ponad 4 miliony różnicy między Zjednoczoną Prawicą, Komitetem PiS-u. Więc tak naprawdę Polki i Polacy zadecydowali, kto ma przejąć. Zagłosowali na zmianę i ta zmiana musi się dokonać. Te konsultacje oczywiście powinny być, ale po konsultacjach, gdyby pan prezydent Duda rzeczywiście nie bał się Nowogrodzkiej i nie wykonywał jednak zadań, które mu powierzy pan prezes, to powinien przekazać formułowanie rządu właśnie większości, czyli również potencjalnemu premierowi największego ugrupowania, który zdobył najwięcej głosów, czyli Platformie Obywatelskiej. Platforma Obywatelska, jak wiemy, na zarządzie zadecydowała, że to będzie Donald Tusk. No, takie są koleje rzeczy, takie są realia. Największe ugrupowania, pani redaktor, wybiera swojego kandydata na premiera i tak to jest normalne w zdrowej demokracji. Jeżeli chodzi... ugrupowanie w koalicji, nie w Sejmie. Tak, w koalicji, która ma formalnie jeszcze. Która ma potencjalną możliwość sformułowania rządu. Więc załóżmy taką sytuację, że jednak pan prezydent powierzy formułowanie rządu Zjednoczonej Prawicy czy Prawu i Sprawiedliwości. No przecież to będzie żenujący spektakl, bo wystąpi z expose pan Morawiecki, który nie dostanie wotum nieufności. No chyba, że Prawo i Sprawiedliwość... Przepraszam, nie dostanie większości. Chyba, że chodzi o to, że ma być tak, że Prawo i Sprawiedliwość chce się taplać w rozliczeniach tego. My bardzo chętnie z tego skorzystamy. Zbliżają się wybory samorządowe. Wytkniemy wszystko w debacie, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło złego. Więc wracam do tego. Naprawdę więcej odwagi, panie prezydencie. Nie ma co przeciągać. No chyba, że jeszcze jedna jest teoria, że potrzebuje Prawo i Sprawiedliwość miesiąca czy kilku tygodni, żeby uporządkować swoje sprawy. Wiemy, że niszczarki się podobno grzeją. Ale co znaczy podobno? Kto widział te niszczarki? To posłowie, słynni posłowie Joński i Szczerba mówią o tych niszczarkach. Oni zawsze dużo widzą. Więcej czasem widzą. Może czasem, słyszeli warkę niszczarek, pani redaktor. Warka. Nie wiem. No. Ale oni też, nie wiem, widzieli czy słyszeli, że topione są laptopy. To ja usłyszałam, to chyba Michał Szczerba napisał o topionych laptopach. Były kiedyś. Ludzie z dużą wyobraźnią. Mogę pani redaktor? Ale ja myślę, że Marek Jakubiak się jeszcze wypowiedział. Dobrze, ale tylko do tego, co tak. Pan poseł Kulaszek powiedział. Panie pośle, Donald Tusk przegrał wybory z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński zdobył 7 600 000 głosów. Znaczy PiS, nie Jarosław Kaczyński. Tak. Przywódca, nie możemy tego porównać. Przywódca, który pociągnął obóz do tych wyborów, uzyskał z tym obozem 7 600 000 głosów, a Donald Tusk o 1 000 000 mniej. Jeśli pan uważa, że Donald Tusk wygrał z Jarosławem Kaczyńskim, to proszę powiedzieć, czy Donald Tusk jest autorem waszego wyniku, czy wyniku trzeciej drogi? Moim zdaniem chyba nie. Chyba się nie przyznajecie do tego, że Donald Tusk spowodował, że macie wynik 14,4, a panie wy ministrze, ja rozumiem, to rozumiem, że was boli, że nie macie z kim współtworzyć. A mnie boli, że Marek Jakubiak się nie może odezwać. Może jeszcze będzie okazja, żeby do tego wrócić. Marek Jakubiak, jak pan to widzi? Odbyły się wybory, w ogóle trzeba zaznaczyć, że przy bardzo wysokiej frekwencji, za co wielkie podziękowania dla odpowiedzialności społecznej za losy państwa. Natomiast prawda jest niezaprzeczalna, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najwyższy wynik w wyborach. Koniec, kropka. Pozostałe partie, które uzyskały mniejsze wyniki po reakcji prezydenta i powierzeniu misji tworzenia rządu, albo koalicję zawrą, albo nie zawrą. No to jest czas przyszły, niedokonany. Dzisiaj mówimy o tym, że tak będzie, ale jak będzie, to zobaczymy dopiero potem. Prezydent Rzeczypospolitej odpowiada za całą Polskę, tak, za porządek prawny i myślę sobie, że to, o czym pan prezes Schetyna mówił, pan senator przed chwilą, że kiedyś rząd Gieremka, no właśnie oni przestrzegali konstytucji. No to źle, że prezydent chce przestrzegać tego, co jest dobrym obyczajem, czy musimy walić naprawdę wszystko na łeb. No nie, przestrzegajmy. Nic się takiego nie stanie. Wszystko się dzieje w terminach konstytucyjnych. Dziwnym trafem tylko wy widzicie jakieś czarne strony przestrzegania konstytucji. Przestrzegam przed tym. Natomiast co do niszczarek, no w Sejmie stoi przecież niszczarka taka gigantyczna, ale czy to jest powód, żeby mówić, że ktoś w Sejmie coś niszczy na siłę? No nie przesadzajmy z tym wszystkim. Odbyły się wybory, bądźmy szczęśliwi, spokojne wybory, mimo że po dwóch stronach barykady stały jakby, nie wiem, dwa społeczeństwa, co dla mnie jest przedziwne. I w wyniku tego mamy dzisiaj podział mandatów już zatwierdzony przez PKW. Protesty są złożone, mamy jeszcze 3 miesiące na to, żeby Sąd Najwyższy odniósł się do tych protestów. Ja na przykład muszę powiedzieć jako zwolennik, jako Kukiz 15 w ogóle, muszę powiedzieć, że nie podoba mi się zmowa korporacyjna dotycząca Senatu, która tak naprawdę ogranicza możliwości czynnego i biernego prawa wyborczego. Zmora i zmowa. No. To jest zmora tak, to dla Prawa i Sprawiedliwości. Patrzę na pana przewodniczącego i myślę sobie tak, że jak sobie przypomnę, że w 15 roku, czy tam, przepraszam, w 9 roku chcieliście Senat zlikwidować, a dzisiaj w nim dominujecie. W świetnej formie pan Jakubek. No ja mam nadzieję, że pan również. Tak, tylko króciutko, bo chciałabym następną rundkę zrobić. Krucia, 4 lata pana nie było w Sejmie. Nie widział pan tego, co się działo w Sejmie i w okolicach. Także jest pan o tyle bardziej szczęśliwy. Ja bym powiedział tak. Styl i jakość demokracji parlamentarnej sprawdzana jest, czy weryfikowana jest przez jakość i styl oddawania władzy. I to mówię śmiertelnie poważnie, panowie. I możecie zaklinać rzeczywistość. Ale Polacy wydali wyrok. Prawie 12 milionów. Jeżeli pan chce porównywać wynik Kaczyńskiego, który uciekł do Świętokrzyskiego, i Tuska, to on jest jak 4 do 1. Ja porównywałem obozów politycznych. Cytuję pańską wypowiedź. Milion głosów mniej dostali. Cytuję pańską wypowiedź. Przecież pan rozumie politykę. To jest zaklinanie rzeczywistości. Ja rozumiem, że można to robić i rozumiem, szanuję konstytucję i wiem, że wszystko jest w prawie. Ale liczę, że pan prezydent po tych konsultacjach wszystko będzie wiedział. Będzie wiedział to, co my wiemy i co wiedzą Polacy. Przegraliście te wybory. Pakujecie się, zostawiacie i przekazujecie władzę. Myśmy to zrobili w 2015 roku. Wy to zrobiliście w 2007 roku. Na tym polega demokracja parlamentarna. No ale w 2015 roku nie było takiej sytuacji. Jakoś państwa. Nie było takiej sytuacji, prawda? W 2007 prawda? Roku? Nie ja było te... W 2015 roku pan mówił. Ale ja pamiętam, ja oddawałem, przekazywałem Ministerstwo Spraw Zagranicznych ministrowi Waszczykowskiemu. Tak, i mogliśmy to zrobić w normalnym, dobrym stylu. Tam nie było tak, że wygrała partia, która może mieć problem ze sformowaniem rządu, prawda? Ale jeszcze raz to mówię, była trochę inna sytuacja. Nie będzie żadnego problemu. Ta sytuacja, o której dzisiaj mówimy, o koalicji, ona już jest dla nas pewna. A za chwilę zobaczycie, jaka będzie sytuacja. To jest oczywiste. Ta większość jest oczywista. Jeżeli ktoś zamyka oczy i obraca głowę, teraz pani Małgorzata Wawrowska, bo tutaj padło parę słów, może niezbyt sympatycznych, pod adresem pana prezydenta również. Także proszę się do tego odnieść. Redaktor, no, jeżeli faktycznie dojdzie do sformułowania nowego rządu w takim układzie, o którym mówi pan senator, to czym, panie pośle, państwo będą się teraz zasłaniać i jak będziecie komentować? Już naprawdę jest to zdarta płyta z tą Nowogrodzką i z tą podległością. Bo ja to dzisiaj nie jest moment, żeby wyciągać statystyki, wniosków, inicjatyw i całej reszty, bo to już wielokrotnie żeśmy w tym studiu również omawiali. Natomiast pan prezydent jest w drugiej połowie drugiej kadencji. Jest niezwykle doświadczonym politykiem, bardzo spokojnie do swoich obowiązków podchodzi. Jak jeszcze doliczymy lata pełnienia funkcji ministerialnej u boku świętej pamięci pana prezydenta, to ten okres jest już ponad 10-letni. Doskonale prezydent zdaje sobie sprawę ze swoich obowiązków. Ale też są określone ramy konstytucyjne. I tak jak pani redaktor słusznie podkreśla i część panów również, dzisiaj tej koalicji formalnie nie ma. Nie startowaliście państwo, zresztą w tym studio też kilkakrotnie rozmawialiśmy o jednej liście, kilku listach. Nie startowaliście państwo formalnie jako koalicja. I dla takiego scenariusza, o którym tutaj pan senator mówi, czyli kwestia uzgodnienia umowy koalicyjnej i przegłosowania większości, najbardziej naturalnym jest tak zwany krok drugi, kiedy misja desygnowania premiera odchodzi od prezydenta, przechodzi na grupę 46 posłów. Tam jest propozycja rządu, jest głosowanie w Sejmie i to wtedy właśnie jest dowód na to, że ta koalicja istnieje, bo trzeba te ręce na sali sejmowej, podnieść i przegłosować. I tak wybrany rząd przychodzi do prezydenta tak naprawdę tylko na etap formalny złożenia ślubowania. Także wszelkie te ramy konstytucyjne są przed nami. Terminy są niezbyt odległe, 14-dniowe. W komentarzach, że prezydent wykorzystuje w pierwszym kroku właśnie tę możliwość powierzenia misji Prawu i Sprawiedliwości, której, jak się wydaje, nie ma dużych szans, a w każdym razie pewnie ma mniejsze niż ta koalicja pozostałych partii, że dlatego to robi, żeby właśnie można było wyczyścić papiery, można by było zrobić jakieś takie ruchy, których się już później nie da zrobić. Pani redaktor, no tego typu bajki naprawdę mogą być opowiadane i pewnie jakieś takie przeróżne sygnały gdzieś do opinii publicznej docierają. Natomiast no, ramy konstytucyjne są jakie są, tak? I prezydenci wszyscy bardzo konsekwentnie w tym pierwszym kroku powierzali mi się. Zgadzam się z panią redaktor z tym, co pani zechciała kilka minut temu powiedzieć, że z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia. Patrząc historycznie, że faktycznie jest pewnego rodzaju wątpliwość co do większości, ale oczywistym jest, i zgadzam się tutaj z panem ministrem Sellinem, kto te wybory wygrał. Gdyby trzy partie, które dzisiaj mówią o koalicji, czy tak naprawdę te 10 partii, które mówią dzisiaj o koalicji, startowały, to sytuacja byłaby zgoła inna. Z jednej listy. No dobrze, ale jesteśmy w takich realiach prawnych i faktycznych, jak jesteśmy. A gdyby nie startowały z jednej listy, tylko podpisałyby proponowany przez lewicę pakt sejmowy, który odnosił się do tego, co w przyszłości, a który to pakt nie został, nie wiem dlaczego, podpisany. Mówiło się, że to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu. To jest formalne porozumienie. Ale jakby niedźwiedź nie został złamany, no to wtedy porozumienie byłoby niebyłe. Czy gdyby był ten pakt sejmowy, to byłoby łatwiej? O tę decyzję, której teraz oczekuje. Pani redaktor, ponieważ taki opozycja pakt, niedawna. Pakt jest pewnego rodzaju aktem politycznym, natomiast no, koalicja jest zdefiniowana prawnie, tak? I jest rozumiana w kontekście kodeksu wyborczego. Natomiast po to są, jeszcze raz szanowni państwo, po to są te konsultacje, po to pan prezydent zaprosił przedstawicieli wszystkich komitetów, aby o tych kwestiach porozmawiać. Nie ma jeszcze decyzji pana prezydenta ani co do terminu zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu w konsekwencji Senatu. Nie jest wyznaczony marszałek senior w Sejmie. Tutaj jest większe pole manewru, bo tutaj mówimy o wyborze spośród najstarszych. W Senacie to jest z automatu najstarszy senator. Nie ma jeszcze misji powierzenia rządu. Ale w ogóle prezydent rządu. Nad tym się nie zastanawia, na przykład nad marszałkiem seniorem? Czy pani redaktor, oczywiście, że się pan prezydent nad tymi kwestiami zastanawia, natomiast po to jest teraz kwestia najbliższych spotkań, rozmowy. Bardzo jest pan prezydent zainteresowany, co on podczas tych konsultacji padnie. I tam naprawdę pan prezydent, tak jak powiedział w swoim wywiadzie sprzed kilku dni, będą postawione konkretne tematy o to, jaka jest wizja Polski. Jaka jest wola poszczególnych komitetów, no w konsekwencji oczywiście partii politycznych, do tego, żeby polskie sprawy prowadzić. Pan prezydent oczekuje naprawdę na konstruktywną, dobrą rozmowę. Marek Sawicki. Ja chciałam zwrócić uwagę na... Ale chciałam pana o coś zapytać. Ponieważ niektórzy opowiadają o tym, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło PSL-owi daleko bardzo idące tutaj oferty, łącznie z tym, że premierem byłby Władysław Kosiniak-Kamysz, że połowę resortów by państwo dostali i także poparcie Władysława Kosiniaka-Kamysza na prezydenta za 2 lata. Czy coś jest tu na rzeczy? Rzecznik rządu mówił, że to opowieści dziwnej treści. Był wczoraj gościem Salonu Politycznego Trójki. Panie redaktor, myślę, że jednak spotkaliśmy się tu po to, żeby rozmawiać o realnej polityce, a nie o plotkach. Ja plotkami się nie zajmuję. Do mnie telefonów nie było, sugestii żadnych nie znam, więc nie słyszałem również, żeby Kosiniak-Kamysz gdziekolwiek potwierdzał jakiekolwiek tego typu propozycje. Ale po to, zgłaszane, żeby nie rozmawiać o plotkach, to ja pytam u źródeł, czy to są plotki? No więc, nie, więc pytam jeszcze raz jedną powtarzam. Stronę, pytam ja drugą. Sygnałów w tej sprawie nie miałem. Ze strony Prawa i Sprawiedliwości, więc jeśli ktoś z PSL-u miał, to proszę. Ale czeka pan jakieś szukać sygnały? Nie czekam, więc ja jasno na początku tego programu wyraziłem swoje intencje. I tu ma rację pani minister Paprocka, że pan prezydent jest politykiem doświadczonym. I pani minister, pan prezydent w sprawie desygnowania kandydata na premiera nie jest w żaden sposób związany konstytucją. I nawet gdyby chciał, wskazać kandydata, i nawet gdyby chciał wskazać kandydata z Kukiz 15 na premiera, też może to uczynić. Tak, ale kandydat z Kukiz 15 jest kandydatem z Prawa i Sprawiedliwości. Chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli pan prezydent będzie miał konsultacje we wtorek i w środę z większością parlamentarną, która w mojej ocenie w poniedziałek powinna się do tych spotkań już przygotować wspólnie, to dowie się od tej większości parlamentarnej, że podstawowe elementy funkcjonowania nowej koalicji są już uzgodnione i nie ma potrzeby przeciągania tego procesu. I chcę też uspokoić wszystkich, że mnie śmieszą trochę te opowieści o niszczarkach, chowaniu dokumentów. Dzisiaj mamy obrót dokumentów taki, jaki mamy, elektroniczny. Otóż jak, to. Jak oddawałem, jak odchodziłem z rządu w 97 roku, nie niszczyłem żadnych dokumentów. Jak odchodziłem w 2015 roku, też niczego ze sobą, to teczek nie zabierałem i z ministerstwa nie wynosiłem. Więc nie sądzę, żeby to w tej chwili miało miejsce. Ale to poważnie ludzie o tym mówią. Marek Biernacki o tym mówił, szef klubu Lewicy. Jest pewien element tak zwanego kończenia władzy i kończenia pewnego etapu funkcjonowania i rządu, i instytucji z rządem związanym. Gdzie są umowy, gdzie są kontrakty, gdzie są jeszcze pewne rzeczy niepodpisywane i być może tu jest potrzebny czas i stąd być może ta silniejsza współpraca pana prezydenta z obozem władzy, żeby te przygotowane kontrakty, te przygotowane umowy, czy to w spółkach Skarbu Państwa, czy to także z fundacjami, czy to także w różnego rodzaju funduszach, pozamykać, podopinać. I to jest ten czas, który jest im potrzebny. Ale z punktu widzenia demokratycznej zmiany władz, przyspieszenie tego procesu jest, jeszcze raz powtarzam, ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy słaby budżet w tej chwili i trzeba go szybko poprawić. Jest duży deficyt budżetowy. A w jakim kierunku? Drugie, ale w jakim kierunku go poprawić? Chwileczkę, proszę powiedzieć. Jak poprawić ten budżet? Bo pan mówi o dużym deficycie, ale z drugiej strony też są różne zapowiedzi, które też wymagają pewnych nakładów. Drugie, pani redaktor, właśnie, żeby poprawić budżet, to trzeba natychmiast uruchomić środki z KPO, uruchomić środki unijne, bo przecież pan premier Morawiecki od 2 lat billboardami reklamował nam swój wielki sukces w Brukseli, a z drugiej strony minister sprawiedliwości zablokował jakikolwiek napływ środków unijnych. Zapłaciliśmy ponad 2,5 miliarda euro kary, płacimy obsługę już dotyczącą podatku plastikowego. Mamy, pieniędzmi z KPO da się to wszystko, mówiąc po młodzieżowemu, ogarnąć? Nawet z tym, jak pan powiedział, słabym budżetem, chociaż eksperci nie tylko związani z rządem mówią, że nie jest tak źle z tym budżetem. Nie jest dobrze z tym budżetem, a poziom zadłużenia, chociażby wczorajsza prasa informowała, powyżej 2 bilionów. A chcę powiedzieć, że to jest powyżej 2,3 biliona złotych. Więc bilion? Tak, te długi zaciągnięte wobec naszych dzieci i wnuków są naprawdę ogromne. I o ile Gierek zaciągał długi i inwestował, o tyle my mamy sytuację. A to już nie mieszajmy, bo to nie jest dziura budżetowa. Żebyśmy nie mieszali też wszystkiego. Proszę przejrzeć prasę ekonomiczną ostatnich 2 lat. I tu bardzo wyraźnie ekonomiści podnoszą, że faktyczna dziura budżetowa i deficyt jest dużo większy niż ten, o którym mówi dzisiaj premier czy minister finansów. Chodzi mi o to tylko, żeby nasi słuchacze nie są może tak biegli w ekonomii. Zresztą nie wiem, czy wszyscy z nas są tak bardzo, żebyśmy tu nie szafowali tymi liczbami, bo strasznie pomieszamy. Jarosław Sellin. W sprawie tego budżetu. Relacje długu do PKB na koniec 2023 roku to będzie 38%. Próg ostrożnościowy to jest 55%, a w traktatach Unii Europejskiej 60%. To niech pan dorzuci się 20 miliardów planowane jako wydatki pozabudżetowe. Dużo poniżej progu ostrożnościowego i go nie przekraczamy, w przeciwieństwie do wielu innych krajów Europy. Proszę zajrzeć do Dziennika Gazety Prawnej, który mówi, że Polsce grozi kolejna procedura nadmiernego deficytu ze względu na nieuwzględnione środki pozabudżetowe, które na przyszły rok są planowane. Natomiast mi się wydaje, że w tych rozmowach, które się we wtorek i w środę odbędą... Ale chciałam pana zapytać, jeżeli pan się już odezwał w sprawie tego budżetu, to ja bym się chciała dowiedzieć od pana, czy jakieś rozmowy z ewentualnymi koalicjantami Prawo i Sprawiedliwość prowadzi, nawet półoficjalne, poza gabinetem, nie wiem, przez telefon, na korytarzu i tak dalej. Jest jakieś sondowanie, czy to są tylko takie medialne zapowiedzi, że szukamy koalicjantów? O nieoficjalnych nic nie wiem, natomiast oficjalne będą mogły się zacząć wtedy, kiedy prezydent powierzy misję tworzenia rządu kandydatowi na premiera i zgodnie z dobrym obyczajem to powinien być kandydat wskazany przez zwycięskie ugrupowanie, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy będziemy się wiedzieli, z kim ten desygnowany na premiera kandydat rozmawia i o czym rozmawia. I moim zdaniem najistotniejsze czyli będzie... nie ma żadnych rozmów? Mówię o nieoficjalnych rozmowach, ja nic nie wiem. Ale być może jakieś są, ale ja nic o nich nie wiem. I wtedy będzie ta najciekawsza część rozmowy, bo tak naprawdę trzeba rozmawiać nie tylko o tym, czy jest większość jakaś koalicyjna, tylko również o tym, jaki program chce się realizować. I tutaj będzie ciekawe pytanie, bo już widzimy na przykład niezwykle silne rozbieżności, 6 dni od wyborów zaledwie minęło, między tymi 10 partiami, które rzekomo się na koalicję umawiają w sprawach właśnie programowych. Jeżeli byśmy tak zobaczyli te wypowiedzi z ostatnich 6 dni, to ja naprawdę nie wiem, czy 800+ będzie utrzymane, czy nie będzie utrzymane, bo w ramach tych 10 partii bardzo różne głosy na ten temat słychać. Czy ZUS będzie... No głównie trzecia droga uważa, że powinno być utrzymane, ale z pewnymi kryteriami. No trzecia droga, ale są jeszcze inni gracze w tej grze. Czy dobrowolny ZUS, który proponował PSL, będzie wdrażany, czy nie? Bo na przykład nawet wewnątrz koalicji trzecia droga jest poważna rozbieżność w tej sprawie. A co dopiero między dziesięcioma partiami? Ja. Czy będzie realizacja programu postulatu Hołowni, że koniec rozdawnictwa? Jak mamy to rozumieć? Co to znaczy koniec rozdawnictwa? Z których programów socjalnych ta przyszła koalicja chce się wycofać i ty naprawdę jest z tym dogadana. Grzegorz Schetyna, z których propozycji socjalnych chce się ta przyszła koalicja, której formalnie nie ma się wycofać? Mówiliśmy w kampanii wyborczej. Co zostało dane, nie będzie odebrane. To jest i to potwierdzamy. Oczywiście 800+ zostało dane, czy nie? A pan mówi w czyim imieniu teraz? W swoim imieniu. A pan, czy, partii, a pan czytając to, co panu napisali, w czyim imieniu mówił? Nie, ja sobie swoim, sam prawda? Napisałem. Mhm. Ja panu nie Dobrze, teraz mówi Grzegorz Schetyna. Palcem nie machać. Teraz Grzegorz Schetyna, a ja dopytuję tak, Grzegorza Schetynę. Tak jest. Bo pan mówi, że mówi o sobie, mówi o swoim ugrupowaniu, ale jeśli będziecie tworzyć rząd, to te propozycje są bardzo różne. Nie są bardzo różne. I trzeba je... Muszę panią uspokoić. Nie są bardzo różne. No to 800+. To 800+, chcieliśmy, żeby je przyspieszyć. Ten program 800+, PiS był przeciw. No dobrze, ale... Jest kwestia polityki społecznej, do tego potrzebna jest oczywiście... Droga, nie chcę, żeby to było dla wszystkich. Ale przepraszam, ja chcę powiedzieć tak bardzo wyraźnie. Jest koalicja demokratyczna, która ma większość parlamentarną. Przedstawimy założenia programowe nowej koalicji i nowego rządu. O tym będzie rozmowa u pana prezydenta i to będzie podstawą tego, co nas połączy i zbuduje zaplecze w Sejmie i w Senacie. To jest pierwsza sprawa. Drugą rzecz, którą chcę powiedzieć. To, co mówi pan poseł Selin, jest nieprawdziwe, bo budżet nie jest w dobrym stanie. Prawda jest taka, że ogromnie dużo wydatków szło poza budżetem. Całe zbrojenie, to jest ponad 420 miliardów. Zostawiacie finanse publiczne w stanie bardzo złym. Mówię najdelikatniej, jak mogę powiedzieć. To jest pierwsza sprawa. Zapytam, czy wydatki na zbrojenia będą kontynuowane takim stopniu? I armia jak będzie do tej takim? Pory? Oczywiście, że tak. W takim, który będzie gwarantował bezpieczeństwo. I te decyzje muszą być zaakceptowane nie przez polityków, tak jak było dotychczas, ale przez tych, którzy zajmują się obronnością, czyli przez sztab generalny i tych, którzy przede wszystkim przez wojsko. One muszą być dobrze skoordynowane, muszą być ustalone. Dobrze, ale jeśli chodzi o sumę, jesteście gotowi na tego rzędu wydatki? Ale jesteśmy gotowi na to, żeby kontynuować programy i zobowiązania, które zostały podjęte, tylko uważamy, że trzeba robić to według planu. Ale to nie jest dzisiaj najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby sięgnąć po KPO. Te pieniądze muszą być stabilizatorem finansów publicznych i następnego roku. No dobrze, Ale my i tak obsługujemy. Przewodniczący Donald Tusk jedzie do Brukseli, wszyscy mi przeszkadzają. Bardzo proszę nie przeszkadzać. Ja też przeszkadzam, ale ja mam uprawnienia do przeszkadzania. Większe niż inni, tak jest. I teraz... No i właśnie przy okazji, chcę, żeby ta rozmowa jakoś tak się toczyła merytorycznie, logicznie, co z tym KPO... Przewodniczący jedzie do Brukseli. Tak. Czy może przywieźć te pieniądze? Czy obietnice, że jak będą zmiany w prawie, to te pieniądze będą? Żeby uruchomić, trzeba rzeczy skonsultować te wszystkie sprawy, które są na stole. Trzeba przede wszystkim powołać rząd, żeby zamknąć wojnę o praworządność, walkę, którą prowadził minister Ziobro i rząd PiS. My musimy zakończyć wojnę z Unią Europejską. My musimy przestać zakończyć system płacenia ogromnych kar, który był i do którego doprowadził rząd PiS-u. Żeby, jeżeli zakończymy wojnę o praworządność, wojnę z Sądem Najwyższym, to KPO trafi do Polski. I to jest absolutnie kluczowa rzecz. We wszystkich wymiarach. Te pieniądze muszą być w Polsce jak najszybciej i temu będą służyć konsultacje Donalda Tuska w środę i w czwartek, w przyszłym tygodniu, przed szczytem Rady Europejskiej. To jest druga rzecz. Tylko proszę tak zmierzać do końca. Ale chcę jeszcze powiedzieć, jeżeli wy będziecie tak zaklinać rzeczywistość, jak to robicie, to jest dobra informacja, bo przegracie wybory samorządowe. Dalej niczego nie rozumiecie. Znaczy odczytujecie, powołujecie się na koalicję 10 partii. To jest spin tych ludzi, i to mówię panu, bo pan politykę rozumie. Panie pośle Selin, który was tak prowadził w kampanii wyborczej, że ludzie po prostu wam pokazali wielką czerwoną kartkę. To są ci sami ludzie, którzy teraz panu przygotowują spiny, na które ma pan na kartce, żeby zaklinać rzeczywistość, żeby ją zakłamywać. A sprawa jest bardzo prosta. Zostaliście wyrzuceni z boiska, mówiąc językiem sportowym. 7 600 000 wyrzuca pan ich z boiska? 170 tysięcy versus 560 tysięcy Tuska versus 170 tysięcy. Ja mówię o ugrupowaniach. A ja mówię o wyniku pana ugrupowania przegrało z moim ugrupowaniem. Tak. Panie ministrze. No co, zaklina pan? Oczywiście, że nie. Pana ugrupowanie z moim przegrało. Nie. Milion głosów. Chciałabym. My jesteśmy. Ale tylko zdanie. Żeby pan Marcin Kulasek. Ale przepraszam, tylko zdanie powiem. Tylko PiS uzyskał uzyskało 400 tysięcy głosów mniej. Pozostałe środowiska... Ale uzyskało najwięcej. Ale uzyskało 400 tysięcy głosów mniej niż w poprzednich dobrze, wyborach. Dobrze, kończy Grzegorz Schetyna i oddaję głos Marcinowi Kulaskowi. Wygraliśmy z wami dlatego, że kłócicie się ze wszystkimi i nie potraficie zbudować koalicji. Jesteście sami. Jesteście sami. Jesteście sami i będziecie sami. Zostaliście sami. A my zbudowaliśmy koalicję, która was pokonała. I taka jest prawda. Nie zgadza. To może najpierw niezgadzający się Marek Jakubiak i później będzie miał więcej nie, czasu. Tusk Marcin wygrał wybory tylko TVN. To jest po pierwsze. Po drugie, to pan czaruje rzeczywistość. No, dlatego, że... wygrał TVN. TVP przegrało. Szczerze powiem, że to czarowanie trochę jest o tyle oburzające, że oczywiście można szukać winnych. Natomiast wy żeście obiecali ludziom po prostu szklane domy i nie jesteście w stanie tego zrealizować, ale ludzie wam zaufali, w tych dziesiątkach milionów, te 12 milionów ludzi wam zaufało, powierzyło wam władzę, żebyście zrealizowali to, co żeście im nabajdurzyli. I zobaczymy, ja mogę tylko tyle obiecać, że osobiście założę zespół parlamentarny do spraw nadzoru wykonania waszych 100 konkretów na 100 dni. A po tych 100 dniach obiecuję, że złożę społeczeństwu raport o stanie realizowania waszych obietnic wyborczych. Bo według mnie oszwabiliście dokładnie społeczeństwo polskie. Marcin Kulasek, czy będzie umowa koalicyjna i kiedy ona może powstać? Może ona powstać dopiero wtedy, kiedy Sejm rozpocznie obrady, kiedy będzie to pierwsze posiedzenie i kiedy okaże się, że tworzycie rząd, czy wcześniej można już jakąś przynajmniej deklarację podpisać i iść z tym do prezydenta. Ale oczywiście, pani redaktor, że powstanie umowa koalicyjna i tą umowę jeszcze upublicznimy, bo o tym mówiliśmy od samego początku. Ale muszę się odnieść do tego, co powiedział mój przedmówca. No zaraz się pan odniesie, ale chciałabym zapytać, czy coś się wydarzy takiego konkretnego, z czym można iść do prezydenta w przyszłym tygodniu? Bo mają być jakieś poważne rozmowy jutro. Nie jutro, przepraszam, w poniedziałek. Poniedziałek. Wydarzy się, oczywiście się wydarzy. Ustalimy, kto będzie premierem, ustalimy ilość, kto będzie marszałkiem, ilość wicemarszałków. No takie rzeczy, podstawowe rzeczy ustalimy, żeby pokazać, że jest formalnie już gotowa koalicja rządząca. No podstawowe rzeczy, ale tu się muszę odnieść do paru rzeczy, bo inni jakby mieli kilka tematów, które ja nie chciałbym tylko opowiadać o tym, czy powstanie rząd, czy nie. Bo to jest pewnik, pani redaktor. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o budżet, w 100% zgadzam się z senatorem Schetyną, że tak naprawdę jaki jest stan finansów państwa, dowiemy się po audycie, który zrobimy na samym początku. Bo ta kreatywna księgowość, która była prowadzona, te pieniądze, które szły poza budżetem, to wszystko o tym wiemy, ale jak jest naprawdę, to pokaże ta audycja. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ale to są państwo. Tak mi zapewniał rzecznik rządu, że to są informacje także o tych pieniądzach, które są poza budżetem. One są dostępne, to jest wiedza publiczna. I państwo dobrze, ale tak, po pierwsze nie wszystkie, ale jeszcze raz powtórzę, żeby mieć w 100% pewność, na czym stoimy, musi być audyt finansów państwa i to trzeba zrobić jako pierwszą sprawę. Odnośnie wydatków na wojsko, jako wiceszef Komisji Obrony potwierdzam, zresztą Lewica od samego początku o tym mówiła, to co jest potrzebne będzie utrzymane, będziemy wszystko robić tak, żeby Polska była bezpieczna, ale nie będzie sytuacji takiej, że jednoosobowo minister decyduje o zakupach albo nie zakupach, że są popełniane błędy, brak offsetu, technologii, która powinna za tym wszystkim iść. To wszystko trzeba zweryfikować, ale nikt nie będzie cofał umów, które są podpisane. Ewentualnie możemy je renegocjować, żeby były jeszcze lepsze i żeby państwo polskie, Polacy czuli się w swoim kraju jeszcze bezpiecznie. No dobrze, a jak będą wielkość takie... armii jest dyskusyjna, na pewno nie będziemy drastycznie jej zmniejszać, ale ja nie wiem, czy 300 tysięcy jest możliwe do tego, jak prawie panie ministrze, jak prawie 31 tysięcy ludzi z wojska odeszło w ciągu dwóch ostatnich lat. Ale 2000. Jest to 80. Dobrze. Ale o czym pan mówi? Ja teraz pytam. Jakieś fantasmagorie, 300 tysięcy armia. Panowie, może 250, może 250 tysięczna, ale dobrze zorganizowana, odpowiednio uzbrojona i bez robienia na niej polityki. Chcę zapytać w imieniu osób, które także na was głosowały. Co będzie w takiej sytuacji, jeżeli mamy tutaj na jednej szali kredyt 0%, na drugiej szali mamy mieszkania na wynajem. Dogadacie się? Dogadamy się, pani redaktor. Jestem o tym przekonany i chcę powiedzieć jedną rzecz. Podobnie jak Platforma Obywatelska, Lewica jeszcze wcześniej mówiła o tym, że to, co zostało dane, zostanie utrzymane, a to, co zostało zabalane, będzie przywrócone. I jeszcze jedno, to, co zostało dane, zostanie zwaloryzowane, bo jest ogromna inflacja. Jeżeli chodzi na przykład o waloryzację rent i emerytur, to uważamy i będziemy tego pilnować. Jesteśmy też tego gwarantem, żeby była dwa razy do roku waloryzacja, dobrze, jeżeli inflacja przekracza... Dwa razy do roku, ale będzie też ta 13 i 14 emerytura, czy tylko waloryzacja? I mówi o tym Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, mówi o tym Lewica, mówi też o tym Trzecia Droga. Dogadamy się, proszę się, trzecia droga to proszę różnie się mówię. Nie martwić. Na pewno się jako dogadamy. Jako przedsiębiorca Polacy, zaczynam w panikę Polacy wpadać. Polacy dali nam kredyt zaufania, bo przestali wierzyć i ufać Zjednoczonej Prawicy. Czerwona kartka i tyle. No dobrze, a co będzie naprawdę, z tym państwo, z kwotą wolną? Nie kwestia to pana zapytam. Nie kwestia tylko i wyłącznie rozdawnictwa, ale kwestia gospodarki. Patrzę tu na Marka Jakubiaka. I te kwestie związane chociażby z dobrowolnym ZUS-em, częściowo, że tak powiem, zawieszonym wtedy, kiedy są trudności, muszą być zrealizowane. I tak od razu było? Związane z obniżeniem podatków. Panie ministrze, czy od razu tak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, że to będzie ZUS częściowo zawieszony? Oczywiście, dobrowolny, przecież nie mówił o pełni dobrowolnym, tylko mówił o tym, że dla małych... Nie. Dla małych i średnich przedsiębiorstw przekłamujecie to, ja już znam to waszą narrację w tej sprawie, przekłamujecie to, oczywiście skazacie wypowiedzi z różnych wystąpień, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, w programie jest to jasno zapisane, dla małych i średnich przedsiębiorstw, tam gdzie jest okresowo problem z płaceniem, z obsługiwaniem, to żeby nie było takiej sytuacji jak w tym roku, że w pierwszym półroczu 110 tysięcy firm się zamknęło, bo nie było w stanie obsługiwać tego ZUS-u, tak czasowo trzeba płacenie tej składki zawiesić. Podstawą jest wypracowanie przez tego przedsiębiorcę 20-letniego okresu składkowego. A czy on to sobie zrobi wcześniej, czy on to sobie zrobi później, to jego decyzja. On musi także mieć na to wpływ. Musi być ta większa swoboda. I druga rzecz. Musi być ta stabilizacja prawna, bo jeśli będziemy robili zmiany w systemach podatkowych dla przedsiębiorców kilkanaście razy w roku i w kolejnych ustawach jeszcze je zmieniali, to dzisiaj żadna księgowa nie jest w stanie poprowadzić normalnie dobre firmy, więc na pewno uproszczenia muszą być wprowadzone. To jeszcze chciałam zapytać, ponieważ w ogóle nie mówiliśmy o referendum. Czy ono należy uznać, że nie było tego referendum, bo jednak ponad 40% frekwencja i ponad 95% średnio odpowiedzi na nie na każde z tych pytań. To jest jakieś zobowiązanie dla polityków czy nie? Bo tutaj słyszymy, co prawda nie od polityków, ja nie słyszałam od żadnego polityka jeszcze, że trzeba sprywatyzować Orlen, ale słyszałam od Leszka Balcerowicza, który jest dla wielu polityków takim autorytetem, taką drogą, takim guru ekonomicznym. Poza tym też te inne pytania. Czy trzeba traktować, że jak 40% to już nie ma znaczenia? Otóż, pani redaktor, jest w Sejmie ustawa, którą 2 lata temu złożyłem o niedzieli referendalnej. Jeden dzień w roku, pierwsza niedziela września, to powinna być niedziela referendalna, w której poddajemy pod referendum i sprawy lokalne, i sprawy krajowe, i także sprawy europejskie. Ale te, w których politycy nie są w stanie się dogadać, że powstaje obywatelsko-ekspercki zespół, który przygotowuje pytania na poszczególnych poziomach, jeśli chodzi o referendum i w pierwszą niedzielę września przeprowadzamy to referendum. Lokalne, tak? Okay. Lokalne. I lokalne, i także centralne, i także europejskie. Całą koncepcję. No dobrze, ale to nie jest... Bo demokracja bezpośrednia jest tam naprawdę potrzebna. To nie jest natomiast to referendum, które skompromitowało Prawo i Sprawiedliwość, miało pomóc frekwencji podniesieniu wyników wyborczego PiS-u. I okazało się ich wielkoklapą. To referendum niestety nie ma frekwencji, poniosło ogromne koszty i ogromne fiasko. Ja myślę, że ono było nieważne, ale nie można mówić, że była taka kompletna klapa, bo ponad 40%. Pani minister się długo nie odzywa. Nie, tylko jedna kwestia. Ono nie jest nieważne, bo kwestia ważności to jest kwestia stwierdzenia przez sąd. Jest kwestia związania, tak? Bo to jest kwestia tego, jak duża grupa zechciała zagłosować. Natomiast tutaj myślę, że o jednej rzeczy trzeba bardzo, bardzo stanowczo mówić. Bardzo źle się stało, że bardzo duża część sceny politycznej zaangażowała się w zniechęcenie do udziału w referendum. Jednak referendum jest o czym pan minister mówi, no taką emanacją systemu demokratycznego. I przekładanie tego na taką czystą politykę, zniechęcanie do udziału. To, co się działo w komisjach, pewnie będzie zbadane, bo już są zapowiedziane liczne protesty w tym zakresie, bo to państwo też są świadomi tego, że w zupełnie niezgodny z prawem sposób były zadawane pytania, czy ktoś jest zainteresowany udziałem w referendum. Natomiast bardzo zły oczywiście był sygnał... Oczywiście niezgodny z prawem, ale ja nie wiem, czy to wpływa na frekwencję. Ale to jest kwestia już zbadania tego przez... Czy będą składane w tym zakresie protesty i potem jak się Sąd Najwyższy do tego odniesie, to oczywiście zostawiamy z boku, bo na to nie powinniśmy mieć wpływu. To jest ocena Sądu Najwyższego. Natomiast bardzo źle się stało, że była tak, a nie inna poprowadzona narracja wokół referendum, bo to po prostu będzie rzutować również na wszystkie w przyszłości referenda i również panie ministrze, jeżeli jest mowa o niedzieli referendalnej, to jest na pewno kwestia do dyskusji, tak? Jest potrzeba w Polsce większego zaangażowania społecznego. To, o czym mówił pan poseł, no frekwencja była imponująca. Pan prezydent sam zapraszał i zachęcał do udziału. Mam nadzieję, że w kolejnych wyborach ta frekwencja również będzie tak dobra. Ale przekładanie tego na referendum i zniechęcanie, tutaj zachęcaliśmy do głosowania w referendum, to było bardzo złe dla demokracji. Dobrze, to teraz będzie tak, że troszkę przedstawiciele jednego obozu, później innego, to teraz najpierw pan Kulasek, który też dużo dzisiaj nie mówi i pan Sali, a w ogóle mamy bardzo mało czasu. Panie redaktor, co do zasady referenda są wskazane w ważnych dla państwa rzeczach i to powinno tak być i to jest rzeczywiście święto demokracji, tak powinno być, tylko nie referenda, które są tylko i wyłącznie po to, szanowni państwo, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło wygrać kolejną kadencję. Niestety to referendum miało to na celu i Polki i Polacy na tym się poznali i Polki i Polacy dlatego w takim ilości odmówili wzięcia udziału w tym referendum 40. Nie wiem, Polki i Polacy się poznali, ale politycy też zrobili odpowiednią atmosferę wokół tego. Proszę nie mówić, że się nie poznali, skoro było tylko 40-procentowa frekwencja. To jak na referenda, to tylko to nie. Ale jest właściwe słowo. Ale przy 75-procentowej, pani redaktor, no można zaklinać rzeczywistość, ale fakt jest taki, że po to, żeby był większy wpływ pieniędzy na to referendum. Jasne, żeby dobrze, ale nie jest tak wiążące, Prawo ale i Sprawiedliwość trzeba wziąć pod uwagę, może jest wynik ważnym, czy nie. Jest ważnym aktem politycznym wynik tego referendum, bo 12 milionów Polaków się w sprawie tych czterech ważnych pytań wypowiedziało. I to jest ważny akt polityczny. To oznacza, że również duża część wyborców dzisiejszej opozycji wypowiedziało się i to dosyć jednoznacznie. Więc jeżeli dążąca do władzy, dzisiejsza opozycja będzie chciała podwyższać wiek emerytalny, a to nam grozi. Będziemy przypominać, że 12 milionów Polaków sobie tego nie życzy. Jeżeli będą chcieli sprzedawać nasze srebrnorodowe spółki Skarbu Państwa, będziemy przypominać, że 12 milionów Polaków sobie tego nie życzy. Jeżeli będą chcieli przyjmować mamy 30 sekund, proszę bardzo. Będą chcieli przyjmować oczywiście kompromitujące. Znaczy, to pomysł z referendum was politycznie, ale ja chcę o tym powiedzieć. A ja mówię o tym głosie. Głos wyborców. Referendum miało pomóc wygrać PiS-owi te wybory. Was dobiło. Referendum i oszustwo, znaczy, które wprowadziliście. Chcieliście ludzi wprowadzić w błąd. Zbudowaliście całą koncepcję nielimitowanej kampanii wyborczej właśnie w stronę referendum. Spółki Skarbu Państwa mówiły tym samym głosem, którym wy mówiliście, promując referendum. Orlen ma... Dlatego przegraliście. Ja mówię tak, spółką Skarbu Państwa? Referendum tak. Referendum. Orlen. Ale przecież nie jest większościowym państwu udziału w Orlenie. Dobrze, ale ma pozostać tak, jak jest? Czy w ogóle ma być sprywatyzowane? Na razie jest... O, przepraszam, ale już nie mamy czasu. Dziękuję bardzo. Marek Sawicki, Małgorzata Paprocka, Grzegorz Schetyna, Jarosław Sellin, Marcin Kulasek oraz Marek Jakubiak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.